Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. lemadan okumaya devam ediyoruz. 30. lemanın Cenab-ı Hakk'ın Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddüs isimlerinden, yani ismi azam sayılan bu 6 isimden Ferd isminin tabiat tefekkürüyle beraber bir tefsirini yapıyordu üstadımız. Onun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadımız şöyle diyor: eğer hakimiyeti, uluhiyeti ve saltanatı rububiyeti bütün kainatı kuşatan ve hüküm ve emri bütün varlık alemine geçen bir zat-ı ferde verilmezse, yani bu kainatın ve canlı, özellikle canlı varlıkların yapılmaları, yaratılmaları, eğer hakimiyeti ve saltanatı, uluhiyetin hakimiyeti, hükmü, idaresi ve rububiyetin, Rablığın saltanatı, Rabbin saltanatı bütün kainatı kuşatmalı ki, kuşatıcı olmalı ki şu yaptığı işleri yapıyor olsun. Eğer onun hükmüne ve emrine verilmezse bu alem, öyle bir zat-ı ferde verilmezse, o yapıyor, o ediyor denilmezse, o zaman kainattaki şu hikmetli neticeleri elde etmek nasıl olacak? Yani yeryüzünü böyle güzel canlılarla, pek harika olaylarla donatmak nasıl olacak? Nasıl mümkün olacak? Mesela diyor, uzaydaki milyarlarca yıldızı büyük ordulara tatbikat yaptırmak gibi gezdirmek ve yer küreyi döndürerek gece gündüz yapmak, 4 mevsim meydana getirmek, gayet hesaplı, hikmetli ve hassas dengeler üzerine kurulu binlerce iş hangi tanzim, hangi tedbir ile olacak? Eğer böyle bir tek Allah'ın eline verilmezse, ondan olduğu, onun yaptığı bilinmezse, bu birbiriyle ilgili, birbiriyle bağlı işler nasıl olacak? Şimdi çok güzel, çok harika cevaplar verecek üstadımız. Şöyle diyor bir kere: yeryüzünden, yerküreden 1000 defa büyük milyonlarca yıldızlar ve küreler, bunların hepsi akıllı birer varlık olsalar ve ışık yılıyla milyonlarca yılda gidilebilen uzak mesafeleri her 24 saatte bir dolaşsalar, tabiri caizse kainatta, tabiatta bu akıllı varlıklar, yani koca koca kafaları olan diyelim varlıklar, böyle fıldır fıldır dolaşsalar ve çok çalışsalar, belki o zaman bir netice alabilirler. Ama böyle bir şey yok. Yani hiçbirinin o uzak alemlerden hiç haberi yok. Kendisi bir bütünün bir cüz'ü olarak bulunuyor, bir parçası olarak bulunuyor bulunduğu yerde. Bir başka yerden haberi yok, başka yeri nasıl etkilediğini de bilmiyor. Halbuki yerküre gibi bir tek memur, meczup bir mevlevi gibi kendi çevresinde ve güneşin çevresinde döner durur. Dünya hem kendi çevresinde hem güneşin çevresinde mevlevi gibi dönüyor. Bu iki çeşit hareketiyle gayet kolay bir şekilde o büyük, o haşmetli neticeler hasıl olur. Neler hasıl oluyor? Gece gündüz olayları, gece ve gündüz oluyor. Bir de yaz, bahar, kış, sonbahar gibi mevsim değişiklikleri hasıl oluyor dünyanın bu hareketlerinden. Bu da kainatın tek elden idaresinde, yani vahdette ne kadar büyük bir kolaylık bulunduğuna bir misaldir. Demek ki o çok büyük olayları meydana getirmek için kim bilir ne kadar çalışmak, neler yapmak lazımdı. Aynı sonucu almak için dünyanın kendi çevresinde ve güneşin çevresinde dönmesinden milyonlarca defa daha zor ve sonsuz uzun yollarla o sonuçları meydana getirmek gerekirdi ki, bu sadece zor bir iş değil, imkansız bir iştir. Üstadımızın burada anlattığı mesele, bugün hepimizin kolayca anlayacağı bir meseledir. Onu şöyle söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi, yapılan her cihazda, teknik cihazda bazı problemlerle karşılaşılır ve bir netice istiyorsunuz. O neticeyi almak için çeşitli yollar denenir. Bazısı masraflı olur, bazısı zor olur, bazısı imkansız olur ve bir kolay yol aranır. Yeryüzünde olayların oluş şekline ve kainatın çalışma düzenine baktığımız zaman, keza insan vücudundaki bütün organların çalışma düzenlerine baktığımız zaman, hepsi aslında çok zor olan, yapılması, yaşanması çok zor olan konuların kolayca çözülerek, çözüme kavuşturularak, kolayca çalışır bir hale getirildiğini görüyoruz. Bu çözümlerden birini üstadımız örnek veriyor. Gece ve gündüzü oluşturmak ve mevsimleri oluşturmak için, gece gündüz için dünyanın döndürülmesi, kimin aklına gelir ki dünya dönsün ve gece gündüz olsun? Kimin aklına gelir ki dünyanın başını 23 derece eğerek, belli mevsimlerde değişiklik yaparak mevsimler hasıl olsun? Mevsimleri yapmak, yaratmak gibi bir olay sadece dünyaya bir eğim vermekle, dönüşüne bir eğim vermekle yapılabiliyor. İşte eğer bu neticeyi başka yollarla deneseydiniz, başka yollarla mevsimleri meydana getirmeye çalışsaydınız, belki çok pahalı, çok zor, imkansız yollar deneyecektiniz. Bu olayda tek Allah'ı kabul etmeyen şirk ve küfrün yolunda ne kadar çok imkansızlıkların ve batıl fikirlerin bulunduğuna bir örnektir. Şimdi biraz açmak için şu soruları sorabiliriz. İnsan vücudundaki milyarlarca iç içe cihazlar, iç ve dış organlar, hepsi bir anda beraber yapılıyorlar. Anne vücudunda bir bebeğin yapılışını tasavvur edin. İç ve dış organlar, bu harika organların hepsi beraber yapılıyorlar. Bunun yerine şimdi de mesela sadece diş konusunda bir düşünelim. Belli bir yaşa geldikten sonra dişler çürüyünce, dökülünce onların yerine diş çaktırmak istiyoruz. Diş yaptırmak kaç liradır ve nasıl yapılabilir? Ne kadar uzman bir insan ister? Ne kadar ilerlemiş fabrikalarda hangi teknolojilerle o dişler hazırlanabilir? Ve insanın çenesine nasıl yerleştirilir o dişler? Evet, bunları yapabilmek için insanlığın ne kadar uzun yıllar, binlerce yıl bilim, teknoloji konusunda çalışması icap etti. Halbuki düşünün, sadece dişlerin yapılmasını konuşuyoruz. Bütün uzuvların, organların, dişlerin de, dilin de, gözün, kulağın hepsinin bir arada beraberce yapılmasını düşünün şimdi. Evet. İşte bütün organların ayrı ayrı fabrikalarda çok ileri teknolojilerle hazırlandığını ve ameliyatlarla insana takıldığını düşünsek, bu organlar eskidikçe, arıza yaptıkça değiştirildiğini varsayalım, ne kadar olmaz binlerce muhal var. Ama hepsi bir arada ve beraberce nasıl kolayca yapılıyor? Bunun karşısında tamamı birden iç içe yapılan ve eskidikçe hücreleri yenilenen ve bir ömürde 200 defa belki tazelenen bir vücudumuz var. Bir elden akıl almaz bir planla yapılıyor, akıl almaz derecede kolaylıkla yapılıyor. Sebeplere tapanların, tabiatperestlerin cehaletlerine şöyle bir misal ile bak. Mesela bir zat harika bir fabrikanın veya acayip bir saatin veya muhteşem bir sarayın veya mükemmel bir kitabın gayet muntazam bir surette parçalarını, çarklarını fevkalade sanatıyla hazır ettikten sonra kendisi kolayca o parçaları bir araya getirip işletebilir. Ama öyle yapmıyorsa, işletmesi gerekirken, o birbirine monte edip çalıştırması gerekirken, o yolu bırakıp çok uzun masraflarla o parçaların kendi kendine işlemesi için çalışsa ve o usta yerine fabrikayı, sarayı, saati yapmak, kitabı yazmak için her bir parçayı, her bir dişliği, hatta kağıdı, kalemi birer harika makine hükmüne getirmeye çalışıyor. Kendi kendine kitap yazılsın, kendi kendine bu fabrika yapılsın istiyor. Ve teşhirini çok istediği bütün hünerlerini, kemalatını, ızhara vesile olan o üstadlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek, böyle düşünmek ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Evet, burayı anlamak için kısa bir tekrar yapayım. Büyük bir usta parçalarını hazırlamış bir, diyelim insan vücudunun veya bir kitabın harflerini hazırlamış, kalemini, kağıdını hazırlamış. Bunları kolayca yazması ve yapması mümkün iken, bir araya getirip monte etmesi mümkünken, öyle yapmıyor da, mesela sarayı yapmak için, fabrikayı veya evi yapmak için taşlara emir veriyor. Taşların bina yapmasını istiyor. Parçaların kendi kendine saat yapıp saat gibi çalışmalarını istiyor. Harflerin kendi kendilerine düzene girip kitap olmalarını istiyor. İşte bu zor bir yoldur. Zor bir yolu tercih etmek, onlara havale etmek her işi akıldan uzak bir cehalettir. Ama onları planlayarak, programlayarak, kendi kudret ve ilmiyle tanzim ederek bu işleri kolayca yapabilir, yaptırabilir. Bir kere her parça akıllı olacak, yerini bilecek, fabrikanın maksadını, ihtiyaçlarını, ayarlarını bilecek ve kendisi de gayet uyumlu bir şekilde o fabrikada, o makinede yerini alacak. Diğer binlerce parça ile bir araya gelip beraberce ahenkle çalışacaklar. Evet, değerli kardeşlerim, bu yön mümkün görünmüyor. Yani bir şeyini bir yönünü bilsen bir yönünü bilemezsin. Öyleyse fabrikanın mühendisi, sahibi, yapmak istediği şeyi bilir ve parçaları uyumlu hale getirir, uyumlu parçalar yapar, parçaları yerli yerince birleştirir ve monte eder, çalıştırır. Bu iş böyle olur. Yok, parçalar kendi kendilerine düşünüp taşınıp yapıyorlar gibi böyle tesadüfü işin içine karıştırırsak, böyle bir şey ancak animasyonlarla, çizgi filmlerle yapılabilir. Gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Aynen öyle de sebeplere ve tabiatlara yaratıcılık, ustalık verenler çok büyük bir cehalete, büyük bir akılsızlığa düşerler. Çünkü tabiatların ve sebeplerin üstünde gayet muntazam bir sanat izi var. Onlar da bütün diğer bütün yaratılmışlar gibi sanatla, hikmetle yapılmış, hazırlanmışlar. Ne demek tabiatlar, sebepler? Mesela demir. Demirden yapılıyoruz. Bakırdan, kömürden, efendim karbondan, kalsiyumdan, sudan, çeşitli maddelerden yapılıyor ya vücutlar. Demirin şu özelliği var. Vücutta onu şurada kullanmak lazım. Peki o demirin özelliğini kim biliyor? Vücudun neresinde işe yarayacağını nasıl biliyor? Karbon. Binlerce çeşidi var ve her birinin şöyle şöyle özellikleri var. Onları şuralarda kullanmak lazım. Peki karbonun özelliklerini kim biliyor ve nerede kullanılabileceğini kim biliyor? Eğer Allah'ı kabul etmezseniz, her şeyi O'nun bildiğini ve O'nun idare ettiğini kabul etmezseniz, bunları kim bir araya getirecek? Kalsiyum, şöyle özellikleri var. Şimdi tıp kitaplarını okursanız, sağlık kitaplarını okursanız bunlar yazılıyor hep. Kalsiyumun şöyle şöyle özellikleri var. Eğer kalsiyum az alırsanız, hatta o kadar enteresan şeyler söylüyorlar ki, yani binde bir az alsanız şöyle arıza olur. Binde bir az çok olsa şöyle arıza olur. Şurada şu etkiyi yapar, şurada şu işe yarar. İşte o zaman vücudun kemiklerini ondan yapmak gerektiğini ve daha ondan nasıl faydalanılacak ve onun zararından nasıl korunulacak, bunlar nasıl bilinecek ve vücutta nasıl ayarlanacak? Keza bakırın şu özelliği var, suyun şu özelliği var, kanı sudan yapmalı ama suyun da vücudun her yerine akıp gitmemesi için onu bir boru içinde akıtmalı. Bunlar nasıl düşünülecek ve nasıl yapılacak? Vücudun her yerine boru nasıl döşenecek? A vitamini şöyle yapar. B vitamininin şu özellikleri var. C vitamini şöyle bir iş görüyor. Bütün bu özelliklere dikkat edin. Her biri ne kadar güzel bir iş görüyor ve insan vücudunda iş görsün, çalışsın diye gayet büyük bir ilim ve hikmetle hazırlanmışlar, kullanılıyorlar. Sadece maddenin ve malzemenin özelliklerini bilmek ve onları yerinde kullanmak açısından bakılsa insan vücuduna, canlıların vücutlarına, her şeyi bilen ve her şeye hakim olan tek bir elden yapılıyor olduğunu binlerce defa görür ve iman ederiz. Bu işlere hiçbir tesadüf el uzatamaz. Onları öyle yapan zat, onların neticelerini de yapar. Beraber gösteriyor. Yani çekirdeği yapan, onun üzerinde ağacı da o yapıyor. Ağacı yapan, o ağaçtaki meyveyi de o icat ediyor. Birbiriyle bağlı, birbiriyle hem ahenk olarak. Yoksa ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler. Ve hakeza gitgide nihayetsiz, manasız, imkansız bir silsile-i mevhumatı mevcut kabul etmek lazım gelir. Bu ise cehaletlerin en antikasıdır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Lahikasından, mektuplarından okuyacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi Risale-i Nur'dan okuduğumuz dersimize, sohbetimize, Barla Lahikasından, üstadımızın mektuplarından okuyarak devam ediyoruz. Üstadımız yine bir mektubunda, mektubun bir parçasında tevafuk hakkında bir söz söylemiş. Tevafuk, muvafık gelmek, birbirine uyumlu gelmek demektir. Bu tevafuk hayatta da hadiseler içinde de olur ve kitaplarda da bazı kelimelerin düzen, bir düzen, belli bir düzen göstermeleri şeklinde de olur. Hayattaki tevafuklar çok çeşitlidir. Mesela tam birisinin adını andığınızda onun çıkıp gelmesi veya birinin lazım olduğunda lazım olduğu yerde bulunması gibi çok enteresan, hatta mümkün olmayan, olmayacak derecede olayların olduğunu görürüz. Gaybi bir müdahalenin, yani Cenab-ı Hakk'ın gaybi elinin böyle bir müdahalesiyle harika olaylar yaşanır. Risale-i Nur'larda da yazılarak çoğaltıldığı dönemlerde bir takım böyle kelimelerin, cümlelerin birbirine bakan şekillerde tevafukları görülmüştür. Bu, o kitabı yazanlara bir şevk vermiştir. Kur'an-ı Kerim'deki tevafuklar meselesinde de böyle kırmızıyla yazılmış lafzayı celallerin, Allah isimlerinin alt alta geldiği Kur'an-ı Kerimler piyasada görülüyor, Hüsrev Kur'an'ında. Bu tarzdaki tevafuklar, gaybi bir elin müdahil olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın gaybi eliyle, görmediğimiz eliyle olayı tanzim ettiğini anlıyoruz. Bunu üstadımız bir misalle şöyle söylüyor. Mesela benim avucumda nohut, leblebi, üzüm, buğday gibi maddeler bulunsa, ben onları yere atsam ama yerde üzüm üzüme, leblebi, leblebiye karşı sıralansa, hiç şüphe kalır mı ki elimden çıktıktan sonra o gaybi bir el müdahale edip onu sıralamıştır. İşte ağzımızdan çıkan harfler ve sözler de öyle maddelerdir. Bazen ağzımızdan çıkan harflerde, sözlerde de bu tarz tevafuklar, birbirine bakan, uygun düşen tevafuklar görünür ve Allah'ın bir inayeti sezilir. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Bu yeni bir mektup. Aziz kardeşlerim, bilmukabele bayramınızı tebrik ederim. Sağlığımı soruyorsunuz. Burada kışın çok şiddetli ve odamın çok soğuk oluşu sebebiyle ve iç içe üç hazin gurbetin tesiriyle ve sinirsel üç hastalığın sıkıntısıyla ve bütün yalnızlık içinde bir insanın dayanma gücünü aşan pek çok sıkıntılar yaşadığım halde ben Halık'ıma sonsuz şükürler ediyorum. İçinde her derdin en kudsi ilaçları bulunan iman eczanesinden ve kadere iman laboratuvarından benim imdadıma kazaya rıza ilacını gönderdi. Tam sabır içinde tam şükrettirdi. Evet, kardeşiniz Said Nursi demiş bu kadar kısa bir mektup. Burada şu noktayı ben önemli görüyorum. Bir kere değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nurları yazması ve çevresine topladığı 5-10 insanla Risale-i Nurları yazması, çoğaltması, onu muhtaç ellere, insanlara ulaştırması kolay olmadı. Bal baklava yiyerek olmadı. Yukarıda söylediği gibi üstadımız daha önce geçmişti. Bir Ramazan ayında ancak 3 ekmekle ve 1-1,5 kilo pirinç ile bir ayı geçiriyor, oruç tutuyor. Böyle maddi sıkıntılarla, manevi sıkıntılarla, hapishanelerle, hastalıklarla vesaireyle yapıldı bu hizmetler. Burada kazaya rıza ne demektir? Cenab-ı Hak kazaya rıza merhemini, ilacını göndermiş. Bize de lazım olur bu. El hayru fi mahtarahullah. Hayır, Allah'ın tercih ettiğindedir. Üstadımız geçmişe kaza olmuş bir kader nazarıyla bakıyor. Yani artık Allah'ın takdir ettiği yerine gelmiş. Geçmişteki olaylara böyle bakacağız. Allah ne yazdıysa o olmuş. Geleceğe irade ve sorumluluğumuz açısından bakacağız. Böyle diyor üstadımız. Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten ibret alırız. Geleceği irademizle kurmaya çalışırız. Onun için geçmişte yaşananları sebep ve sonuçlarıyla anlamalıyız ama sürekli geçmişle yatıp kalkmanın ve tenkit etmenin bir faydası yoktur. Önemli olan gelecek için irade ortaya koymak ve güzel olanı yapmaktır. Bazı kimseler geçmişte kalan yıllar için ya kendilerini veya başkalarını suçlar dururlar, helak ederler. Şöyle yapsaydım veya şöyle yapsalardı derler. Neden şöyle yaptım veya neden bana böyle yaptılar gibi suçlamalarla vakit geçirerek psikolojik hastalıklara davetiye çıkarırlar. Halbuki geçmişe rıza nazarıyla baksalar, Cenab-ı Hakk'ın yaptığında hayır vardır deseler, enerjilerini yanlış harcamasalar, fakat bundan sonra gelecek olaylar için, gelecek zaman için şimdi yapılması gereken şeyler üzerinde dursalar daha doğru olur. Biz de hizmet insanları olarak enerjimizi ne geçmişe, ne uzak hayallere, ne çeşitli işlere dağıtmadan, sadece şimdi yapmamız gereken kendi hizmetimize dikkat edersek, hem biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de ümit ediyoruz ki Allah geleceği güzel getirecektir. Üstadımız da başına gelmiş ve kendisine rahatsızlık veren çok ciddi olaylarla bile meşgul olmuyor. Hatırını soranlara yalnız haber veriyor, söylüyor. Ne demişti? Sağlığımı soruyorsunuz. Burada kışın çok şiddetli ve odam çok soğuk. İç içe üç hazin gurbet yaşıyorum. Sinirsel üç hastalığım var, rahatsızım. Yalnızlık içinde yaşıyorum, yalnızım. Pek çok sıkıntılar yaşıyorum, hatta insan tahammülünü aşan sıkıntılar yaşıyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudüsi mukaddes ilaçlarından, iman eczanesinden, kadere iman laboratuvarından, kazaya rıza ilacını kullanıyorum diyor. Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olma ilacını kullanıyorum. Evet, üstadımız kendi rahatsızlıklarına ve değiştirmesi şimdi mümkün olmayan birçok hadiselere takılmıyor, hizmetine devam ediyor, işine devam ediyor. O sıkıntıları kadere veya kazaya rıza ile sarıp bir kenara koyup unutuyor ve bütün himmetini hizmete veriyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize bu dersi verir. Sanıyorum Talak suresindeydi. Şöyle anlatıyor. Orada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yaşadığı bir sıkıntıyı, bir olayı dile getirerek o olay üzerinden bir hakikati bize anlatıyor. Ey Resulüm, sen tebliğ ve irşat gibi çok önemli bir vazifen var. Allah senin omuzlarına bir ihsan olarak bu vazifeyi koymuş. Bütün dikkatle hizmetine çalış anlamında irşad ediyor. Ama tamam, hizmete çalışılacak, vazifeye çalışılacak. Bu arada evimizde bir problem var. Ailede bazı problemler yaşanabilir. Çocuklarınızda bir problem olabilir. İşinizde, iş hayatınızda sıkıntılar olabilir. Geçiminizde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Sağlık problemleri de yaşayabilirsiniz. Memleket çapında, geniş dünyada da böyle sıkıntılar, savaşlar, bir takım anarşi olayları olabilir. Büyük küçük sıkıntı veren pek çok olayların varlığı tabiidir. Ama sen katiyen bunlara takılıp kalma. İç ve dış şartlar, günlük olaylar seni çok meşgul etmesin. Bunları en kısa sürede atlayıp geç, fazla vakit geçirmeden en önemli işin olan tebliğ ve irşat vazifesine dön diyor o surede Cenab-ı Hak. Üstadımız da burada kendi sıkıntılarını anlattı. Mesela Ramazan ayında 2-3 ekmekle 1,5 kilo pirinçle ve bir başka Ramazan'da biraz yoğurt, biraz ekmek, biraz işte çayla bir ay geçirmek. Ve şimdiki sağlığını soranlara da verdiği cevapta olduğu gibi, şöyle hastalıklarım var, böyle yalnızlık içindeyim, kışın şiddetli soğuğu, evimi ısıtamıyorum. Bakın bunlar bütün problem. Ama ben Cenab-ı Hak'tan razıyım, onun verdiği sıkıntılara da razıyım, ben üzerime düşen hizmetimi yaparım, bu sıkıntılara da takılıp kalmam diyor. Üstadımız işte başında kendi başındaki zahmet ve sıkıntılara takılmadığını bu kısa cümlelerle ders veriyor. O günün ve bugünün hizmet insanlarının önemli bir yanları, şeytanın sağdan ve soldan gelenine karşı dayanmaları, hizmetlerine devam etmeleridir. Bazen güzel şeyler, dünyanın cazibesi insanı rahata, rehavete davet eder. Bazen korkular, hastalıklar, meşgaleler insanı kendi içine kapatmak ister. Her ikisine de takılmayan kahramanlar, dava adamı, hizmet adamı olurlar. Rabbin rızasını bulurlar, mutluluğu hizmette, hizmet sınırları içinde yakalarlar, yakalamaya çalışırlar. Sıkıntılarını da bu dairede çözerler. Çok güzel, çok faydalı dersler ihtiva ediyor üstadımızın sohbetleri. Şimdi de 15. notanın 3. meselesinden okuyorum. Yine Barla lahikasına girmiş. Ey insan ve ey nefsim! Muhakkak bil ki Cenab-ı Hak senin vücudunu, organlarını, senin malını ve hayvanlarını sana mülk olarak vermemiştir. Onlar Allah'ın mülküdür, sana sadece bunların kullanım hakkını vermiştir. Geçici bir dönem. Yani Cenab-ı Hak kendi mülkünü faydalanman için senin eline vermiş. İstifade et diye istifadeni mübah kılmıştır. İbaha ediyor. Senin gibi gerçekte kendi vücudunu bile idare etmekten aciz ve bu vücut makinesi nasıl çalışır bilmeyen bir şahsın eline bu emanetleri kalıcı olarak vermemiş. Mülk olarak vermemiş, sana tapılamamış. Çünkü mülk olarak verseydi, vücudu yaşatmayı ve korumasını sana bırakırdı, bırakması gerekirdi ve sen de zaten bunları bilmezdin. Acaba idaresi en kolay olan, ihtiyaçları bilinen ve beslenmesi insanın iradesine bırakılmış bulunan bir midenin idaresini bile yapamadığın halde, nasıl göz, kulak gibi iraden ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Onları nasıl idare edecek ve ihtiyaçlarını karşılayacaksın? Madem sana verilen hayat ve hayat için gerekli olan organları idare etmek ve onlara lazım olan rızıkları yapmak ve şu geniş dünyayı onlar için hazırlamak, senin iradene, sorumluluğuna verilmemiş. Yani senin yönettiğin bir mülk değil bunlar. Demek ki sana sadece kullanım hakkı verilmiş, bir ibahadır, bir derece kiralamadır diyebiliriz. Elbette ibahanın düsturlarıyla hareket etmek lazım. Yani nasıl ki bir zat ziyafete misafirlerini davet etse, onlara ziyafet yerindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi helal kılıyor. Yoksa o binayı ve eşyasını temlik etmiyor, tapusunu vermiyor. Misafirler ev sahibinin evine gelmişler. Onun evine, eşyasına sahip olamazlar. Kendilerine helal kılınan yiyeceklerden yer içer giderler. İbaha ve ziyafetin kaidesi, kuralı, misafirhane sahibinin rızası dahilinde tasarruf etmektir. İşte öyle olunca israf edemez. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez, zarar veremez. Eğer temlik olsaydı, yani tapusunu veriyor olsaydı, belki bu şeyleri yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen böyle, aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın sana emanet olarak verdiği hayatı, sen intihar ederek öldüremezsin. Gözünü çıkaramazsın. Manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hakeza. Bütün organlarını böyle düşün. Kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazları harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve et yenilmeyen hayvanın var. Bunu dövemezsin. Acı veremez ve öldüremezsin. Ve hakeza. Sana bütün kainat, bütün dünya ve organların, vücudun emanettir. Zarar veremezsin. Emanet olarak bak, emanet sahibinin izni dairesinde kullan ve onun rızasını böylece kazan. Cenab-ı Mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal, hikmetli ve şefkatli kurallar koymuş, şöyle şöyle hareket et diye. Bunları belirtmiş, bildirmiş. O şefkatli ve hikmetli kurallar dairesinde her şeyi öyle kullanmak lazım. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere.